Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 marca. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła szósta. Zapraszamy na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. Akt oskarżenia w sprawie śmierci Igora Stachowiaka jest już w sądzie we Wrocławiu. Prezydent i PiS pozytywnie, opozycja krytycznie o sejmowym expose ministra Czaputowicza. Andrzej Duda podpisał ustawę ustanawiającą 24 marca Narodowym Dniem Pamięci Polaków Ratujących Żydów. Ja jestem przekonany, że na komisariacie zabito mojego syna. Mówi ojciec Igora Stachowiaka. Maciej Stachowiak nie zgadza się z kwalifikacją czynów przyjętych w akcie oskarżenia przeciwko czterem byłym policjantom. Funkcjonariusze zostali oskarżeni przez poznańską prokuraturę okręgową o przekroczenie uprawnień i znęcanie się nad osobą pozbawioną wolności, a nie o nieumyślne spowodowanie śmierci mężczyzny. Akt oskarżenia trafił do sądu we Wrocławiu. Byłym policjantom grozi do 5 lat więzienia. Czterej oskarżeni policjanci w maju 2016 roku pełnili służbę w komisariacie policji Wrocław Stare Miasto. 25-letniego Igora zatrzymali na wrocławskim rynku. Kilka godzin później mężczyzna zmarł w komisariacie. Śledztwo potwierdziło, że Igor Stachowiak został rażony paralizatorem. Był wtedy zakuty w kajdanki. Zastosowanie takiego środka było nieproporcjonalne do stopnia zagrożenia, jakie stwarzał, uznała prokuratura. Ustaliła, że kiedy jeden funkcjonariusz raził Igora paralizatorem, inni mu to umożliwili. Według śledczych policjanci działali więc wspólnie i w porozumieniu. Używali też wobec zatrzymanego wulgarnych słów. Ich zachowanie, zdaniem śledczych, naraziło zatrzymanego na cierpienie fizyczne. Funkcjonariusze naruszyli jego godność, nietykalność cielesną i prawo do ludzkiego traktowania. Policjanci, którzy w śledztwie byli kilka razy przesłuchiwani, nie przyznali się do winy. Magda Konieczna, Radio Poznań. Prezydent i PiS chwalą, opozycja krytykuje. Półtora godzinne sejmowe expose szefa polskiej dyplomacji. Jacek Czaputowicz podkreślał w nim, że bezpieczeństwo Polski to najważniejsze zadanie polskiej polityki zagranicznej. Wojciech Cegielski. Pierwszą i najważniejszą część swojego wystąpienia szef polskiej dyplomacji poświęcił bezpieczeństwu. Bezpieczeństwo narodowe Rzeczpospolitej jest najwyższym priorytetem polskiej polityki zagranicznej. Stare hasło każdej rozsądnej dyplomacji. Przede wszystkim bezpieczeństwo jest zatem także naszym drogowskazem. Jacek Czaputowicz mówił, że bezpieczeństwo jest zbudowane przez silną pozycję Polski w Unii Europejskiej i w NATO, sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce, ale także współpracę z Niemcami czy Francją. Podkreślał, że Rosja jest zagrożeniem, ale że Polsce zależy na pragmatycznych stosunkach z Moskwą. Zaapelował o oddanie wraku samolotu Tu-154 ze Smoleńska. Szef polskiej dyplomacji sprzeciwił się Europie dwóch prędkości i ingerencji instytucji unijnych w kwestie polskiej praworządności. Bronił także reformy sądownictwa, mówił, że Polska przyjmuje uchodźców z krajów Unii Europejskiej i zapowiedział, że będzie pracować na rzecz prawdy historycznej w świecie. Nawiązał w ten sposób do sporu z Izraelem o nowelizację ustawy o IPN. Prezydent Andrzej Duda ocenił wystąpienie szefa MSZ-u bardzo dobrze, zwraca uwagę na kwestie bezpieczeństwa, podkreślał rolę współdziałania w dyplomacji z rządem, chwalił zwrócenie przez ministra uwagi na miejsce Polski w Europie i współpracę regionalną. Posłanka PiS-u Małgorzata Gosiewska mówiła, że Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie wspierał działania rządu służące przywracaniu Polsce podmiotowej pozycji na arenie międzynarodowej. Opozycja krytykowała expose. Lider PO Grzegorz Schetyna zarzucił ministrowi prowadzenie polityki konfliktu, wzywał szefa dyplomacji do nowego otwarcia, a szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer mówiła, że obecne władze nie uprawiają polityki zagranicznej, by budować pozycje bezpieczeństwa i sojuszy dla Polski, ale po to, by rozgrywać sprawy wewnętrzne. A dzisiaj głosowanie nad expose ministra Czaputowicza to w Warszawie. A w Brukseli dwudniowy unijny szczyt. W pierwszym dniu obrad liderzy Unii Europejskiej będą dyskutowali m.in. o działaniach mających przyczynić się do wzrostu gospodarczego, zwiększenia liczby miejsc pracy i polepszenia warunków konkurencyjności na wspólnym rynku. Polskę na szczycie będzie reprezentował premier Mateusz Morawiecki. Jest podpis prezydenta pod ustawą ustanawiającą 24 marca Narodowym Dniem Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Ten dzień będzie miał charakter święta państwowego. Nagrody w konkursie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich rozdane. Główną wolności słowa otrzymali Michał Król i Maciej Grabysa oraz ksiądz Roman Sikoń za dokumenty Uwolnić Asię Bibi i Modlitwa o pokój. Ta nagroda to okazja do kolejnego apelu o pokój na świecie, mówił ksiądz Sikoń. O pokój w Syrii, o pokój wszędzie tam na świecie, gdzie rzeczywiście nasi bracia i siostry cierpią z powodu tego biznesu, który nazywa się wojna. Dla mnie taki jest sens tej nagrody. Nagrodę imienia Janusza Kurtyki za publikację o tematyce historycznej otrzymała Agnieszka Czyżewska-Żakemą z Polskiego Radia Lublin, autorka audycji o Kazimierzu Dulębie i ulicy Dulęby w Lublinie oraz skomplikowanych polskich losach. Dziękując za nagrodę mówiła tak. Manipulowanie historią i wykorzystywanie jej do doraźnych celów nikomu nie wychodzi na dobre. Na szczęście jeszcze mamy wszyscy zdrowy rozsądek. Nagrody przyznano w sumie w 300 kategoriach tematycznych. W 13. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na północy Europy pogodę kształtuje niż znad Islandii i Finlandii. Polska w klinie wyżu, który swym zasięgiem obejmie rejony od Hiszpanii przez Francję, południową Polskę, aż po Ukrainę i Morze Czarne. Do Polski z zachodu napływa nieco cieplejsza, polarna, morska masa powietrza. Dziś na południu i wschodzie pogodnie, na północy i zachodzie kraju pochmurno, z większymi przejaśnieniami. Miejscami popada śnieg, przechodzący w deszcz ze śniegiem i deszcz. 2 stopnie wszędzie powyżej zera. 2 stopnie w Lublinie, Chełmie i Zamościu, 3 w Warszawie, Koszalinie, Pile, Kielcach i Suwałkach, 4 w Szczecinie, Trójmieście, Poznaniu, Toruniu, Łodzi i Rzeszowie, do 5 w Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dinozaury składają jaja na twardo. Złożą je także i u nas, bo to właśnie one będą bohaterami projektu Zagadkowa Osiecka. Zagra dla nas znakomity zespół Dagadana, a zagadkowy obraz namaluje Marek Siudym. Startujemy w niedzielę o 9:00 w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Partnerem wydarzenia jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Twój poranek może mieć smak ciepłego, chrupiącego pieczywa. Pod teraz sklepy Lidl otwieramy już o 7 rano, więc przyjdź na zakupy i pochrupiące z pieca. Do zobaczenia o 7 rano w Lidlu. Szczegóły na lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Broken out of satellite too. Here is the news. Co takiego śmiesznego? No, tam coś było. Kto się zorientował, ten się zorientował. Pozostałych także witamy serdecznie. 11 już prawie minut po 6 audycja poranna. Aha, to jeszcze jedno pytanie, bo zdaje się, że coś pokręciłem w dacie. Czy oprócz zmiany czasu zmieniamy też w kalendarzu o jeden dzień? Nie, wszystko dobrze. 22 mamy marca. Gdyby się państwo nie zorientowali. Kłaniamy się. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. To już mamy sprawy powyjaśniane, mam nadzieję. I przechodzimy do rzeczy, albo jak mówią niektórzy, do adremu. Laocze z ostatniej płyty. Ciekawe, jaki będzie nowy singiel. Czekamy. A przy okazji Laocze przypominam, że jutro przecież lista i że wciąż można głosować do jutra, do południa. Można do nas telefonować. Piotr Łodej kręci się po pokoiku, więc można do niego zadzwonić. O, wrócił właśnie, siada do telefonu 227 trójek ranek @polskieradio.pl 71335. Znowu gdzieś poszedł. Proszę wracać, panie Piotrze. Zapraszamy do trójki. I wrócił. 15,5 minuty po 6. W audycji porannej dziś porozmawiamy sobie o tym, że pożegnaliśmy ostatniego samca nosorożca białego, północnego. Na ile jesteśmy w stanie przywrócić gatunek? Zastanowimy się nad tym w audycji porannej i odwiedzimy nosorożce w warszawskim zoo. problem jest podczas tego okresu godów. Te zwierzęta w naturze ganiają się. Tutaj pół Pragi, pół ogrodu się trzęsło, jak one tu za sobą ganiały. O nosorożcach porozmawiamy około 7.40, nie tylko o nosorożcach, o gatunkach zagrożonych, o takich, które być może jesteśmy w stanie jeszcze ocalić. A poza tym, czy Państwo wiedzą, co to jest analizator jedzenia? Taki analizator żywności będzie mógł sobie kupić każdy, Nowak czy Kowalski, i wtedy w dowolnej restauracji będzie mógł sprawdzić, czy kelner się na pewno nie pomylił i nie dosypał mu odrobiny orzeszków. A dla niektórych to przecież bardzo istotne. Jeszcze przed 6.30 na temat nowego wynalazku, analizator jedzenia. Mała rzecz, a naprawdę może pomóc. W sprawie jedzenia i wody tata dziś. Nawet jeżeli przygotowujemy dla dzieci świeżo wyciskane soki, to też dobrze jest je nieco rozcieńczyć wodą, żeby ten smak nie był dla nich taki intensywny. Również odciąży to nieco przewód pokarmowy od takiej skoncentrowanej dawki kwasów. Około 7.20 projekt Tata. Zapraszamy Państwa serdecznie. Chwilę wcześniej pojawi się dr Tomasz. Wystarczy dźwięk wiertła albo płacz pacjenta i już ząb na przykład przestaje boleć. Ten dźwięk pojawi się ten dźwięk jeszcze w okolicach 7.15. Proszę się przygotować, dobrze? Jesteśmy umówieni. 17 minut po 6.00. Oczywiście Krzysztof Szubzda będzie także przed 7.00. Pan będzie robił ty, ty, ty, ty, ty. I pani będzie śpiewała też. Ale to za chwilę. This is ain't no love's a cure. You can rest your mind assured that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. This is all as born as new. You know what I say is true, that I'll be loving you always. Another day. As today I know I'm living, but tomorrow could give me the past, but that I mustn't feel, 'cause you're here. Now I know deep in my mind the love of me I felt behind. pan George i pani Mary J. 21,5 minuty po 6. Zapraszamy do trójki. Aha, już się słuchacz obudził. Pan Tomasz melduje, że posiadam taki analizator jedzenia. Sprawuje się świetnie i nazywa się język. Tak? No to proszę posłuchać, no bo właśnie przyjrzymy się teraz jedzeniu. Hiszpańscy naukowcy stworzyli prototyp niewielkiego urządzenia, które sprawdza zawartość alergenów i szkodliwych substancji w produktach żywnościowych. Wystarczy, uwaga, zbliżyć je do opakowania kefiru, mleka czy wędliny, żeby w ciągu kilkunastu sekund otrzymać wynik. I będzie to rzeczywista informacja o składzie produktu, a nie tylko to, co na opakowaniu umieścił producent. Coś takiego mądrego wykombinowano. Człowiek powinien wiedzieć, co zjada. Optical food analyzer is camera. Analizator optyczny to czujnik wyposażony w kamerę, która jest w stanie analizować pożywienie. Suci Gupta z Centrum Nauk Optycznych w Barcelonie. Po prostu prześwietla jedzenie pod kątem szkodliwych substancji lub alergenów. Czegoś, co mogłoby cię zabić. Pokazuje, czy można coś zjeść, czy nie. Urządzenie wykrywa różnego rodzaju molekuły. Może na przykład wykryć szkodliwe alergeny dla kogoś, kto jest uczulony na orzechy arachidowe i gdyby wypił mleko nawet ze śladową ilością orzechów, mógłby umrzeć. Do niedawna taki analizator żywności to było spore urządzenie, które można było znaleźć tylko w laboratoriach. Łukasz Jachowicz, ekspert do spraw nowoczesnych technologii. Teraz, jeżeli coś takiego wejdzie do masowej produkcji, będzie mógł sobie go kupić każdy Nowak czy Kowalski. Zwłaszcza jeżeli na przykład jest na coś uczulony. Teraz jest to chip powierzchni centymetra kwadratowego. Chcemy zminiaturyzować jeszcze bardziej obraz w kamerze tak, by można było pójść do sklepu i za pomocą smartfona przeskanować jakiś produkt i sprawdzić jego skład, by móc zdecydować, czy warto go kupić, czy nie. Najczęściej pacjenci sprawdzają zawartość soli. Doktor Magdalena Białkowska, Instytut Żywności i Żywienia, lekarz i dietetyk. Jak również tłuszczów utwardzonych, które są niekorzystne dla naszego zdrowia. Sensor składa się z czujnika, warstwy grafenu i materiału absorbującego. Grafen umożliwia analizę całości spektrum optycznego przez jeden układ światła ultrafioletowego, światła widzialnego i podczerwieni. Jeżeli będę szpiegiem, to też będę mógł sprawdzić, czy w moim posiłku nie ma trucizny. Tego typu urządzenia myślę, że mogą stać się bardzo popularne, zwłaszcza wśród ludzi dbających o zdrowie, którzy dzisiaj się otaczają różnymi opaskami badającymi puls i sprawdzającymi, jak i czy zdrowo żyjemy. Na pewno to służy zdrowemu żywieniu, więc na pewno by się przydało. To byłaby rewolucja i wielki postęp i wielka wygoda dla klientów, a także pacjentów. W sytuacji, kiedy jest pacjent, który musi unikać orzechów na przykład arachidowych i w jakimś produkcie stwierdzi się, że jest ślad tych orzechów, to już jest wielka wygoda dla pacjenta i ochrona jego zdrowia. No i proszę, prawda, że proste i bardzo przydatne urządzenie analizatorem jedzenia zainteresował się nasz reporter Tomasz Jeleński. Teraz będzie wiadomo, co jest w czym. We mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mam. Obezwładnia kobietę od bioder po biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kiedy zmysłów pożogą ogarnia ten wies, nierzadko jej kres wśród bólu i wes. Lecz gdy ofiarę mu trawią żarem, to stwierdzić muszę, że choć me ciało ją opętało, to oprócz ciała mam przecież i duszę, a we mnie ten seks jak chwast ją zaglusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takiej wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie ze zmysłów wygarnie. Ach, taki ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks. Dlaczego stale zły los palec dotyka mnie tym nadmiarem? Za jakie grzechy płci mojej cechy zmysłowym dręczą oparem? Gdy musnę damę spojrzeniem samym, już damski ściele się trup. Gdy chodzę, brodzę wśród serc po drodze i rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mam. Obezwładnia kobietę od bioder po biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kiedy zmysłów pożogą ogarnia ten bies, nierzadko jej kres wśród bólu i łez. Lecz gdy ofiarę mą trawią żarem, to stwierdzić muszę, że choć me ciało ją opętało, to oprócz ciała mam przecież i duszę. A we mnie ten seks jak chwast ją zaglusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takiej wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie ze zmysłów wygarnie. Ach, takiej ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks. Wiesław Michnikowski, tu mamy jasność. Co jest w tym? Moi rodzice, kochani, mają taki analizator do badania żywności, z tym, że bada tylko mięso. To jest ich kot. Jak kot czegoś nie zje, to wiadomo, że trzeba po prostu wyrzucić, nie da się to niczego. I tu też mamy jasność. 22 73 kranek małpa polskie radio.pl, a także 71335. Nowy Pearl Jam. Nowe nagranie. Mam delikatnie, to ciężko tak poprawiać po artystach, ale generalnie mam wrażenie, że troszkę szybciej można by to było zagrać. Kiedyś może spróbujemy. 6:30 minęła. Artur Ewertowski. ABW nie potwierdza, by w trakcie przesłuchania przez komisję śledczą od Amber Gold doszło do ujawnienia danych umożliwiających identyfikację byłego funkcjonariusza agencji. Poinformował o tym szef ABW Piotr Pogonowski. Komisja śledcza wczoraj miała przesłuchać kolejnego oficera agencji. Źle zadziałał jednak system do zniekształcania głosu i podczas przesłuchania przez krótką chwilę można było usłyszeć głos funkcjonariuszki. Posiedzenie ostatecznie przełożono. Premier Mateusz Morawiecki będzie rozmawiał z przewodniczącym Komisji Europejskiej Żanem Claudem Junckerem na temat reformy sądownictwa. To będzie czwarte takie spotkanie. O poranku szef rządu leci do Brukseli, gdzie weźmie udział w dwudniowym szczycie. Na spotkaniu unijni przywódcy zajmą się dalszymi negocjacjami z Londynem w sprawie Brexitu oraz sprzeciwem wobec nałożenia przez Stany Zjednoczone cła na import stali i aluminium. Szef Facebooka przyznaje się do błędu w sprawie afery Cambridge Analytica. Mark Zuckerberg powiedział, że naukowiec Alexander Kogan zdobył dane o użytkownikach poprzez swoją aplikację.

Hymn lwało chwalczy temu, co mą duszę Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Zapełnił te chwile puste jak morza bez kresy. Kto by tę jasność nieskończoną ściemnił, którą mi w duszę jadem szczepił przesyt. Kto by mnie ściągnął w życie z zapomnienia, kto by mnie z ziemią związał byle więzem szczęścia czy smutku, rozkoszy cierpienia. Gdybym miał kogoś, potęgą bym stężał, zerwałbym gwiazdy spod niebios kopuły. Złoty kran słońca zawróciłbym z drogi i blaski jego, co mi życie struły, rzuciłbym w triumfie pod nogi, pod nogi. Pieśni bym wyśpiewał jak pieśni nad pieśniami temu, co nie wie, co nie czuje zwleka. Hymn wołał chwalczy temu, co mą duszę Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Kazik i Fartec, Proforma. Za 21,5 minuty siódma będzie. Zaglądamy do prasy porannej. Krystian Hanke. Dowodzik poproszę. Dowodzik na co? No, dowodzik na imię, nazwisko, adres. Czyj adres? No, czyje na imię, pana, czyje nazwisko, pana. Proszę pana. Ale po kolei. Po kolei. Kim to pan, tak. Co pan w ogóle... Ja chcę panu powiedzieć, że taki dowodzik jak pan ma, to pan ma, ale może za chwilę będzie pan miał inny, a może sąsiad będzie miał inny niż pan. To wszystko jest możliwe. Zaraz, sąsiad będzie miał mój dowód? Nie, inny, ale też inaczej zrobiony. Bo jak czytam dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej, mogą państwo również o tym przeczytać, koniec monopolu państwowej polskiej wytwórni papierów wartościowych na dowody właśnie. Unijny Trybunał orzekł, że druk dowodów osobistych czy paszportów powinien być zlecany w przetargach, a my właśnie uchwalamy ustawę, dla której polskiej wytwórni papierów wartościowych wyłączność na produkcję kilkudziesięciu rodzajów dokumentów dajemy, w tym dokumentów kluczowych. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczy Austrii, ale można go odnieść również do Polski, pisze Dziennik. Przesądzono w nim, że wytwarzanie dokumentów takich jak paszporty, prawa jazdy czy dowody osobiste powinno być zlecane właśnie w przetargach otwartych. No a to oznacza, że mamy problem. Czytamy na pierwszej stronie Dziennika. Wytwórnia ma otrzymać status drukarni narodowej. Czy to pomoże? Zobaczymy. Rzeczpospolita pisze o cyfrowych gigantach, czyli firmach żyjących z internetu. No oczywiście Google, Facebook płacą w Europie około 9,5% efektywnego podatku, dwukrotnie mniej niż te, które działają w pozostałych sektorach gospodarki. No i to się Brukseli nie podoba. Bruksela chce opodatkować właśnie te firmy, między innymi w krajach, w których naprawdę działają. Opodatkowana na nowych zasadach ma być nie tylko sprzedaż reklam, ale też danych użytkowników czy pośredników, pośrednictwo w kontakcie, które prowadzi do zakupów. I wystarczy 750 milionów euro globalnych przychodów lub 50 milionów euro w Unii Europejskiej. Uderzy to oczywiście w Google i Facebooka, ale też w Ubera czy Airbnb. To dziś na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Ten sam dziennik pisze o tym, że korporacja radcowska krytykuje rządowy projekt przywrócenia sądów gospodarczych. Może to kogoś zainteresuje, to powiem, że procesy cywilne zwykłych ludzi są coraz bardziej podobne do sporów firm, wskazują radcowie i zgłaszają swoje propozycje. Chcą m.in., aby przed sądami okręgowymi i apelacyjnymi występowali obowiązkowo adwokaci lub radcowie w sprawach osób uprawnionych do pomocy społecznej na koszt państwa. To w Rzeczpospolitej dziś. Po wynikach zaskakujących, a w zasadzie no, takiego zaskakującego śledztwa długiego w sprawie morderstwa małżeństwa Jaroszewiczów, dziś można przeczytać w Gazecie Wyborczej, kim byli słynni karatecy. Magister chemii, taksówkarz, były komandos i jego szwagier sprawnie okradali willę aż do czasu, gdy obrabowali niejakiego Wicka, kolegę szefa pruszkowskiej mafii. Karatecy, o nich ostatnio głośno w związku z wynikami śledztwa. To dziś w Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie, natomiast czarny parasol, tego się można było spodziewać, dość tego duży tytuł. My, kobiety Gazety Wyborczej, tak się to zaczyna. Różnimy się poglądami na aborcję, ale wszystkie jutro zaprotestujemy przeciw zmuszaniu Polek do rodzenia ciężko chorych dzieci. Duży tytuł i w zasadzie ta sprawa jako jedyna dziś na czołówce Gazety Wyborczej. Nasz dziennik pisze o sprawie nowelizacji ustawy aborcyjnej jako o ucieczce komisji. Mimo pozytywnej opinii dla projektu Zatrzymaj Aborcję, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zrezygnowała z posiedzenia. Czytam już na pierwszej stronie naszego dziennika. No, a w Superekspresie bulwersująca sprawa. Alarm, dziecko można kupić już za 10 tysięcy złotych. Matki handlują nienarodzonymi dziećmi. Tak to wygląda. Trudne tematy dziś na pierwszych stronach gazet. Gazecie Polskiej codziennie o niepokojących powiązaniach specjalistów prokuratury. Polski kontrwywiad miał poważne zastrzeżenia wobec dwóch zagranicznych ekspertów prokuratury krajowej, którzy będą badali katastrofę smoleńską, ustaliła Codzienna. Chodzi o ich związki z Rosją. Mimo takiej opinii służb, śledczy przekazali tym specjalistom poufne informacje dotyczące Smoleńska. Pierwszy to emerytowany profesor nauk ścisłych w Instytucie Technologicznym w Massachusetts. No, znany był z krytycznych wypowiedzi krytykujących amerykańską politykę obronną, zwłaszcza w odniesieniu do Rosji. Krytykował tarczę antyrakietową w Europie. Drugi ze specjalistów badał wraz z Makiem katastrofę Boeinga 737 rosyjskich linii Aeroflot, który rozbił się w okolicach Permu w Rosji w 2008 roku. Dziś ta sprawa na czołówce codziennej. W fakcie nagrody nam się należały, mówi Beata Kempa i dopisek wzięła 65 100 zł. No, tłumaczy, dlaczego się należały. A obok o opałach Legii. No, Legia w szponach burmistrza dzielnicy Warszawa-Śródmieście. No, tekst zaczyna się tak, że gdyby Legia miała kogoś, kto strzela bramki, to może by z Wisłą nie przegrała, a mogłaby go mieć, gdyby go kupiła. Kupiłaby go, gdyby nie. No właśnie, na samym początku okresu transferowego burmistrz nie zabrał z konta Legii 5 milionów złotych. Tak to mniej więcej należy odczytywać początek tego tekstu. Legia w szponach burmistrza. Pisze dzisiaj o tym dziennik Fakt, ale pisze także Puls Biznesu o, i to na pierwszej stronie, polowaniu na Legię. Postępowanie urzędników nosi znamiona działania mającego na celu zniszczenie firmy, mówi prawnik klubu. Prokuratura sprawdza, czy zajmując 5 milionów złotych nie popełnili przestępstwa. I na dwóch stronach, 6 i 7, dziś w Pulsie Biznesu duży tekst o stołecznym klubie. Ponieważ święta za pasem, czas wyciszania, refleksji, no to taka dziś też okładka tygodnika Gości Niedzielny. Pascha, przejdźmy to razem. Mówimy czasem, to nie do przejścia, Bóg widzi to inaczej, pokazuje przejście przez to, co niemożliwe. To właśnie Pascha, Jezusa i moja. Tak to wygląda dziś na okładce tygodnika Gość Niedzielny. Poranna prasa, a także jeden tygodnik, to Krystian Hanke. Za 15,5 minuty siódma. Break my heart a thousand times, but it's still right, you. So you left me with lies. Let the banners unfold, let them fall to the floor. We once had each other, but now we're not so sure. Are we living?

Najpierw dozorca w kapeluszu otwiera bramę i od razu wysypuje się wielki tłum kobiet w jeszcze większych kapeluszach. Ale to nie koniec. Obok otwierają się mniejsze drzwi i wysypuje się z niego mniejszy tłum kobiet w nie mniejszych kapeluszach. Większość skręca w prawo, ale są też takie, które skręcają w lewo. Czemu? Pewnie mają tamtędy krócej do domu. I teraz najlepsze. Nagle wychodzi facet w długim białym fartuchu z wielkim psem, a za psem dwóch gości na rowerze. Jeden omal się nie przewraca, przestraszony przez psa. Potem dalej wychodzą, większość na prawo, niektórzy też na lewo. Na koniec dozorca zamyka bramę. Niezłe, co? Oprócz narodzin dziesiątej muzy obchodzimy dziś urodziny wielu aktorskich muz kina. 42. urodziny obchodzi dziś Reese Witherspoon. Pani Reese ma już Oscara, chociaż nie jest aż tak bardzo znana. W odróżnieniu na przykład od pani Katarzyny Figury, która jest bardzo znana, a nie ma Oscara. Ale ma dziś 56. urodziny. A 65. urodziny świętuje dziś Dagmar Hawlowa, która była pierwszą damą i wcale nie ostatnią aktorką. Zagrała panią Kabickową w Szpitalu na peryferiach, w Laste w filmie Spadek albo K***hopy Guten Tag. Przepraszam, że cenzurujemy kulturę, ale przecież wiadomo, że to jest najlepszy sposób promocji dzieła. W dniu urodzin kina urodził się też nie wszystkim może już znany aktor Chico Marx i wszystkim znany, ale może nie wszystkim jako aktor, Robert Janowski. Pani Kasi i panu Robertowi życzymy oczywiście 100 lat nie żyją, a pani Reese Witherspoon oczywiście happy birthday to you. A, mamy jeszcze panią Dagmar. Chodnie szczęści i zdrawi, chodnie szczęści i zdrawi. Wszystkiego dobrego oczywiście, wszystkiego dobrego. Serdeczne życzenia. Krzysztof Szubzda, bardzo panu dziękujemy, do usłyszenia za tydzień. Za 5,5 minuty będzie, 7 będzie. Rany jak mi dobrze, rany jak miło. I bawię mnie co robię i to, kim jestem i kim byłem. I dobrze by się stało, gdyby i tobie się udało. O Jezu jak dobrze, o Jezu jak się cieszę. I robię to co lubię i robić to mi chce się. I nie wkurza mnie kolego, by się też was cieszyć z czego. I może zdarzy się coś tak niezwykłego, że będziesz sobie nie życzył tego samego. I może zdarzy się coś tak niezwykłego, że będziesz sobie nie życzył tego samego. Późno już i wieje, słowa nic nie znaczą. Wierząc w cud, patrzymy w noc, kobiety nam wybaczą i rozkołyszą znowu w nas męską muzykę. Znów powiązałka bruk, znów wylęgałka. I ja sobie to tu żyję, żyję sobie to tam, który z nas naprawdę, prawdę zna. Pojęcia ja nie mam i nie pomyśl ten tego kolego, że gadam tak przez grzeczność, ale dziękuję ci za twoją w moim życiu obecność. Centymetrów nad chodnikiem idzie pan. Ci wolą piękni, co te dźwięki z ręki daje wam. A język jak chorągiew powiewa tu i tam. Gruby jak ta Lola, co chciała zmieniać świat. Jakby ciągły tyczy był jak jakiś tyczy typ. Na placu zabaw skoki w górę jak 20 bit. A bawi to ogromnie to co robi, to co gra. Mikrofon w ręku i na stada. Coś tak niezwykłego, że będziesz sobie nie życzył tego samego. I może zdarzy się coś tak niezwykłego,